do Chicago daleko, ale jak tam ładnie w tym Chicago, kiedy idziesz sobie się na spacer wzdłuż jeziora, to prawie jak nad morzem. Brodacze Live Act, wcześniej zespół Tacher. No i teraz będzie ten wątek zagraniczny, ale to za chwilę, bo wcześniej zespół Nastroje, no i potem Polarize i Andy Ward. Trójka. Program trzeci. Done. Muzyczny most między Polską a Australią. Polarize and the World, a wcześniej zespół Nastroje. No to teraz będą dwa utwory po angielsku, ale artyści jak najbardziej nasi, czyli Colin Clue i Parasol. Just promise me. just beats you down. The ropes are getting tighter, tighter. All the time you're thinking why. Letting go feels like a crime. Pressurizing day and night. The heart is pumping, you know why. We're stuck within this paradigm. Round on bodies with red dimes. Hey, it's hey. Powiew dźwięków z północy to formacja o nazwie Parasol ze Szczecina, a chwilę wcześniej Colin Clue. No to teraz będzie już po polsku jak najbardziej, będzie zespół Shake, a także Dance Like Dynamite. I tutaj troszkę wpływów Marilyn Monroe również. Twoich słów nie zobaczę już, naszych wspólnych marzeń, kłód, naszych drgań i rezonans tych zdań kusi nas i wyśmiewa czas. Kadry chwil, zamknięte w nich zapachy naszych dni i nadmorski wiatr, rozwiane twoje włosy winą. Ja słyszę tamten czas, odgrywam pętlę w głowie, wdycham. Zamykam oczy. Tu my znów szumi

nieśmiertelni jak księżyce dwa. Będziemy trwać miliony lat, mijając się. Kiedy przyjdzie czas i dawny świat rozpadnie się jak domek z kart, za milion lat znajdę cię. Taki stan to znam już za dobrze. Przelatują przez palce tygodnie. Jesteś gdzieś, a ja stoję w oknie. Sami zaraz zacznę tańczyć, włączę radio, to nie moja sprawa. Jak ktoś obok mnie usłyszy, nie ma mnie. Tak daleko mi do ciebie, piszesz, że już wracasz. Czekam na ten dzień. Niecierpliwie się obudź mnie z porannym słońcem. Dotknij mnie, to takie proste. Zostań tu na całą wiosnę. Mówię wtedy, kiedy ty budzisz mnie z porannym słońcem. Cichym szeptem dwa słowa gorące. Zostań tu na całą wiosnę. Tobie. Biorę łyki, dwa kawy za mocnej. Tylko twoja smakowała dobrze. Zaraz wracam. Zacznę tańczyć, włączę radio, to nie moja sprawa. Jak ktoś obok mnie usłyszy, nie ma mnie. Coraz bliżej mi do ciebie, w mojej głowie wraca tamten wspólny dzień. Obudź mnie z porannym słońcem. To takie proste, zostań tu na całą wiosnę. Mówię wtedy, kiedy ty budzisz mnie z porannym słońcem. Cichym szeptem dwa słowa gorące. Zostań tu na całą wiosnę. Uchylone drzwi zostawiam. Obudź mnie z porannym słońcem. Dotknij mnie, to takie proste. Na całą wiosnę. Mówię wtedy, kiedy ty budzisz mnie z porannym słońcem. Cichym szeptem dwa słowa gorące. Zostań tu na całą wiosnę. Uchylone drzwi zostawiam. Marcin Maciejczak, jestem ciekaw, jak zabrzmi, kiedy będzie już dorosły mężczyzną, bo na razie chłopięciem ciągle jest, ta głos ma niesamowity. A przed Marcinem Maciejczakiem zespół Ira ze swojej nowej płyty i piosenka Planety. Tu Trójka. Gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych parę. W moim ogrodzie, gdzie smutek gościł, gdzie gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy. Zabrałaś, wzrósł. Białe